Więcej informacji na carbonfestival.pl. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnez? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 września, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Duda o przyspieszeniu prac nad ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Szef NATO wezwał Rosję do przejrzystości w sprawie manewrów Zapad. Brytyjczycy nie dali zielonego światła dla szczepień na COVID dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Prezydent o konieczności przyspieszenia prac nad przyjęciem nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Bez tej ustawy nie będziemy w stanie ochronić się przed zagrożeniami związanymi z technologiami cyfrowymi, podkreśla Andrzej Duda. Bez tej ustawy będziemy również ograniczeni w rozwijaniu własnych technologii zapewniających zarówno bezpieczeństwo państwa, jak i rozwój gospodarczy. Ustawa ta jest również kluczowa dla uruchomienia procedur związanych z wprowadzeniem sieci 5G w naszym kraju. Wprowadzeniu tej sieci w sposób bezpieczny. Bez nowych przepisów nie można przeprowadzić aukcji na częstotliwości niezbędne dla uruchomienia sieci piątej generacji. Prezydent Duda w Krynicy Zdroju spotkał się z przedstawicielami małopolskich uczelni, a także członkami klastra zrzeszającego polskie firmy przemysłu cyberbezpieczeństwa. Sekretarz generalny NATO wezwał Moskwę do przejrzystości w sprawie rosyjsko-białoruskich manewrów wojskowych Zapad, które rozpoczynają się za tydzień. Jens Stoltenberg powiedział agencji Reutera, że władze na Kremlu powinny przestrzegać międzynarodowego prawa. Ćwiczenia Zapad budzą niepokój w Polsce i krajach bałtyckich w związku z podsycaniem przez reżim w Mińsku kryzysu migracyjnego. Rosja zgodnie ze swymi zobowiązaniami powinna podać liczbę żołnierzy biorących udział w ćwiczeniach Zapad, powiedział sekretarz generalny NATO. W przeszłości liczba żołnierzy uczestniczących w ćwiczeniach znacząco przekraczała dane, które były oficjalnie podawane. Jens Stoltenberg dodał, że Moskwa powinna zgodzić się na obecność misji OBWE. Od zakończenia zimnej wojny Rosja nigdy nie otworzyła ćwiczeń dla obserwatorów OBWE, ponieważ znacznie zaniża liczbę żołnierzy. Misje obserwacyjne zgodnie z konwencją wiedeńską są obowiązkowe, jeśli w ćwiczeniach bierze udział ponad 13 tysięcy żołnierzy. Rosja odpowiadała zawsze, że liczba żołnierzy nie przekracza tego pułapu. Zdaniem sojuszu była co najmniej kilkakrotnie większa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Brytyjska Komisja do Spraw Szczepień nie dała zielonego światła dla zastrzyków dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Komisja podkreśliła jednak, że rząd i naczelni lekarze mogą jeszcze podjąć inną decyzję, bo wolno im kierować się szerszymi kryteriami. Rozumowanie komisji? Dla przeciętnego, zdrowego dziecka ryzyko związane z COVID-em jest na tyle niskie, że nie usprawiedliwia szczepienia. Ewentualne korzyści byłyby statystycznie znikome, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę bardzo rzadkie skutki uboczne. Tu jednak zastrzeżenie. Komisja podkreśliła, że rząd może podjąć inną decyzję, bo według regulacji eksperci mogli kierować się wąskimi kryteriami ściśle zdrowotnymi. Przyznają, że nie mogą wziąć pod uwagę społecznego efektu zamkniętych szkół, czy też ryzyka, że dzieci zakażą dorosłych po powrocie ze szkoły. Co teraz? Teraz pałeczkę przejmują naczelni lekarze Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej. Czeka ich narada. Mogą zdecydować, że dodatkowe kryteria, których komisja nie mogła rozważyć, przeważają jednak szale. Tymczasem dziś na kanale Wolf we wschodnim Londynie grupa antyszczepionkowców próbowała wtargnąć do siedziby brytyjskiej agencji leków. Agencja nie bierze udziału w podejmowaniu decyzji w sprawie szczepień. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Znamy już laureatów konkursu na najlepsze bajki o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Zwycięskie prace mają zostać wyemitowane na antenie Polskiego Radia. Patronująca konkursowi prezydentowa Agata Kornhauser-Duda mówiła, że autorzy prac, dzieci w wieku od 10 do 15 lat, wykazali się kreatywnością, bo założenia konkursu nie były proste. Przede wszystkim i bajka, i opowiadanie musiały mieć charakter edukacyjny, musiały zawierać w sobie zakazy bezpieczeństwa ruchu drogowego, no i wreszcie bohaterem ich miał być krokodylek Tirek.

13 minut po godzinie 20, to cały czas są cztery strony dźwięku i cały czas z Państwem jest Michał Jakubik i Michał Kirmuć. Witamy ponownie. Przed godziną przywitały nas dwa nowe utwory od zespołu ABBA, no a teraz utwór z przeszłości, Chiquitita, ale teraz powód jest inny. Tak się składa, że wykorzystując trochę ten powrót młodzieży do szkoły, postanowiłem zaczerpnąć informacje od nich. No gdzie teraz szuka się inspiracji muzycznych? No i młodzież licealna nie tylko powiedziała mi, że Facebook to dzisiaj już narzędzie dla emerytów. Dziękuję, droga młodzieży. Instagram też już podobno nie jest w modzie. Teraz TikTok. No i ta muzyka właśnie, tam, która muzyka się pojawia, staje się tą modną wśród młodzieży. Ostatnio właśnie fragmencik, ten finalny fragmencik utworu Chiquitita grupy ABBA stał się bardzo popularny do tego stopnia, że nawet Benny Anderson postanowił włączyć się do tej zabawy. No i także wrzucił mały fragmencik w wykonaniu

maybe he's a mantra. Keeps your mind entranced. He could be the silence in this mayhem. But then again, he'll never love you like I can. I love your demons like devils can. If you're self-seeking, an honest man, you stop deceiving, don't leave. Like I Can i Sam Smith. Jest 21 minut po godzinie 20. To najwyższy czas, by znowu dowiedzieć się, co się dzieje w Zabrzu. Pierwszy Carbon Silesia Festival w Zabrzu. A na nim nasz wysłannik Michał Margański. Witam cię, Michale. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Michale. Dwa Michały tańcowały. Nawet trzy, bo jeszcze z nami jest Michał Jakubik. Więc jest. Trzy Michały tańcowały. Tak jest, 3M. Dobrze, Michale, powiedz. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór tobie i powiedz w takim razie, bo gdy Paweł godzinę temu nam tutaj zdawał relację z tego, co się dzieje, no to przyznawał, że dla niego jest to nowe doświadczenie. Dla ciebie pewnie nie, więc powiedz jako specjalista, jak to cię zapowiedział Paweł, co tam się dzieje na festiwalu Carbon w Zabrzu. To prawda, od dawna interesuję się muzyką elektroniczną, od dawna również bywam na przeróżnych festiwalach właśnie z taką muzyką. I od dawna zastanawiam się nad tym, jak to jest, że w niektórych częściach Polski no właśnie ta muzyka elektroniczna jest pożądana i lubiana. I w tej chwili mamy doskonałą okazję, żeby zadać to pytanie organizatorowi festiwalu, bowiem państwa i moim gościem jest Igor Fleischer. Tak mogę powiedzieć, dyrektor artystyczny, Igorze? Myślę, że wystarczy Igor Fleischer, organizator festiwalu. Okej. I tutaj rodzi się pytanie, jak to jest, że na Śląsku dzieje się tak dużo festiwali z muzyką elektroniczną, że dołącza do tej całej palety przeglądów Carbon? Czy Śląsk industrialny, poindustrialny, pokopalniany ma coś takiego w sobie, że przyciąga ludzi właśnie na imprezy z tą stylistyką? Jak to jest? Ja się zgodzę tutaj z tobą. Rzeczywiście ta postindustrialna przestrzeń, która tutaj jest jakby i dominuje na Śląsku, idealnie wpisuje się w muzykę elektroniczną, ale drugie moje takie doświadczenie, jakby patrząc z drugiej też strony, bowiem wiesz, że też występuję i odwiedzam kluby oraz festiwale, grając na nich, powiem, że bardzo lubiłem i do tej pory lubię przyjeżdżać na Śląsk, bowiem tutejsza publiczność jest bardzo otwarta na brzmienia elektroniczne. Powiedziałbym nawet, im mocniej, tym bardziej to lubią. Więc ja myślę, że miejsce, przestrzeń, do tego ludzie tworzą klimat tych festiwali i myślę, dlatego tutaj też tych wydarzeń się odbywa aż tyle. Czy to jest czas muzyki elektronicznej? Czy muzyka elektroniczna w twoim przekonaniu jest dziś modna? No ja siedzę w muzyce elektronicznej od ponad 20 lat, więc z mojego punktu widzenia ona zawsze była modna. Natomiast dzisiaj jest to, można powiedzieć, już pewnego rodzaju subkultura, która jest bardzo popularna. Tu jak rozmawialiśmy jeszcze poza anteną o właśnie muzyce razem, to zauważyliśmy, że jakby my z racji swojego wieku potrafimy odróżniać różnego rodzaju gatunki muzyczne. Dzisiaj ten gatunek jest jeden. My mówimy o muzyce elektronicznej, dzieląc ją na house, tech house, drum and bass, techno i jeszcze innych kilka podgatunków. Natomiast dzisiaj to wszystko jest techno z punktu widzenia młodego odbiorcy. I faktycznie ten odbiorca uwielbia muzykę elektroniczną. Ja myślę, że to można... Nazywając ją po prostu techno. Nazywając tak ją techno. Ja myślę, że... To jest synonim. To jest synonim. To jest jakby... To jest jeden z gatunków muzyki elektronicznej. Natomiast myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że muzyka elektroniczna w dzisiejszych czasach ma może, no myślę, że śmiało można tak powiedzieć, że jest tak samo popularna jak jeszcze 20, może 30 lat temu muzyka rockowa. Zresztą wystarczy spojrzeć na gwiazdy, które występują na festiwalach. To się właściwie niczym nie różni, bo dzisiejszy artysta muzyki elektronicznej, który występuje często na koncercie w jednoosobowym składzie, ma wymagania jak niemalże artysta, który jeździ po całym świecie, ma miliony sprzedanych płyt i występuje również na dużych festiwalach. Także można tu śmiało porównać muzykę elektroniczną do muzyki rockowej. Myślę, że to można stawiać na jednym poziomie. Technicznie owe wymagania nazywają się riderem. Tak. Przed nami występ artysty, na którego bardzo czekam. Myślę tutaj o występie LDJ Bukema, który rozpocznie swój set o godzinie 1:30. Ci z Państwa, którzy obcują, którzy słuchają elektroniki od wielu lat, z pewnością doskonale znają to muzyczne ID Brytyjczyka LTJ Bukem. Wystąpi, jak to często występuje, ze swoim MC. Miał już próbę. Czy możesz zdradzić kilka szczegółów, no właśnie, dotyczących Rideru? Bukem jest dżentelmenem, który na przełomie wieków grał z takich bardzo delikatnych nośników, jakim są dub plate'y, czyli powiedzmy, i tutaj znowu będzie synonim, płyta winylowa, chociaż ona nie jest z polichlorku winylu, ale tłoczona na potrzeby jednego bądź dwóch odtworzeń. Z czego dziś zagra Bukem? Faktycznie, widziałem Rider Bukema, bo był to jeden z pierwszych artystów, których zabukowałem na festiwal, na tegoroczną edycję Carbon Silesia Festival, i miałem jeszcze czas na to, żeby zaglądać tych wszystkich Riderów i mocno je śledzić. On dzisiaj zagra, no co jest jakby ciekawe, jakby zagra z płyt winylowych, ale w formie Serato albo Traktora, czyli będzie miał komputer, ale miksuje na płytach winylowych. Jego rider jest, no jakby wymagający, i do tego agent, menadżer bardzo pilnował, żeby wszystko się zgadzało. On sam tutaj był na terenie festiwalu jeszcze godzinę temu, robiąc próbę osobiście, i faktycznie było kilka poprawek, no bo okazało się, że stół ma parę centymetrów, na którym będzie grał, jest za wysoki, że odsłuchy są troszeczkę za daleko. To oczywiście wszystko zostało błyskawicznie poprawione, ale jednym z jego takich wymogów jest między innymi to, że jak już wspomniałeś, MC będzie z nim występował, żeby ten podest dla MC na scenie był oddzielony od jego sceny, bo wiadomo, kiedy będzie MC skakał, Bukemowi zależy na tym, żeby jego płyty i igły nie skakały w tym czasie. Tak jak mówię, bardzo wymagający rider, dużo maili z agentami, z menadżerami, po to, żeby to wszystko potwierdzić, począwszy od lotu, po transporty, po hotele, wszystko musiało zostać dopięte na ostatni guzik. LDJ Bukem o godzinie 1:30 na scenie Jungle, i tutaj też rodzi się pytanie, no bo sformułowanie Jungle jest no takim typowym znowu dla lat 90. Szczerze mówiąc, byłem zdziwiony, że tak nazwałeś tę scenę, no bo pewnie bardziej znana jest formuła drum and bass, a tu proszę, Jungle, czyli to wszystko, co działo się nawet w pierwszej połowie ostatniej dekady XX wieku. Tak, ale scenę jakby nazwałem też poniekąd dlatego, że jakby jej scenografia jest jakby nawiązująca do jungle, dżungli. Cała scena jest zielona. To oczywiście mi pasowało, bo jakby muzyka drum and bass wywodzi się również z muzyki jungle. To były początki. Jutro na tej scenie nieco inne brzmienia, trochę mocniejsze, bo wystąpi chociażby Agim, będzie Anon Bust, będzie będzie również Kuba Sojka i jeszcze kilku innych artystów, ale myślę, że ten gatunek, jakby samo słowo jungle, trzeba promować. Zresztą wiesz, że na festiwalu Snowfest również organizuje, również pojawia się ten gatunek drum and bassowy, więc cieszę się, że mogłem go przemycić również na Carbonie. Państwo, moim gościem był organizator pierwszej edycji festiwalu Carbon, Igor Fleischer. Dziękuję bardzo. I skoro mówiliśmy o LTJ Bukemie, no to na zakończenie naszego spotkania proponuję jeden z utworów z roku 2000. Kłaniam się Państwu nisko. State your destination. It's like, where do you want to be taken? There never has been a greater emotion through music known to mankind than the compilation of love instantly made on sound, red groove, popularity high, availability hard to find. The third chapter in the saga unfolds, and we get down, up down. State your destination, organic styles block communication. Cosmic sounds got me earthbound, forces in nature hidden between lines. We infiltrate minds entwined, we'll break some bass lines while we travel time. State your destination, organic styles block communication. Cosmic sounds got me earthbound, forces in nature hidden between lines. We infiltrate minds entwined, we'll break some bass lines while we travel time. Our music matures over four seasons. Traveling the planet, must we give you more reasons to believe? The compilation of earth instantly made our sound where it grew. Popularity high, availability hard to find. The third chapter in the saga unfolds, tracks mine from deep below ground level, archaeology of sound waves. Words with meaning tied to feelings held captive in tracks, so things new one day will be artifacts. Time turns in circles, also waits for no man to sit back and idolize. While these styles materialize before your eyes, as comets fly over the night sky, crossing distant constellations of stars. The music got your thoughts drifted, it can take you across to the other side where life's not about stress, it's about living. I don't care if it's escapism. State your destination, organic styles block communication. Cosmic sounds got me earthbound, forces in nature hidden between lines. We infiltrate minds entwined, we break some bass lines while we travel time. State your destination, organic styles block communication. Cosmic sounds got me earthbound, forces in nature hidden between lines. We infiltrate minds entwined, we break some bass lines while we travel time. Stepping through the looking glass into parallel dimensions. That's where this music takes me, to many zones to mention. Like a seed planted in the ground, one day will become a tree, similar to our soul in many ways, cause our soul grows free and always shall be. Deeper than Poseidon adventures, now that's deep. Got you open with the space technique. Open the doors, let the music flood in. While seas meet shores, feel sounds pump through pipelines like water from reservoirs. There never was a greater emotion known to mankind, but still most won't accept, they choose to stay blind. State your destination, organic styles block communication. Cosmic sounds got me earthbound, forces of nature hidden between lines. We infiltrate minds entwined, we'll break some bass lines while we travel time. State your destination, organic styles block communication. Cosmic sounds got me earthbound, forces of nature hidden between lines. We infiltrate minds entwined, we'll break some bass lines while we travel time. Like blood pictures, we emerge to become permanent fixtures in hip-hop. causing brain tissue abrasions, lacerations to the deeper soul. Confront these brain techniques you can't control or try to analyze, but it's too much for you to comprehend the outcome to this equation. You face an abrupt end with the DEVASTATINDRHYMESPECIALAST. DOS if you can't configure, can close the devastate. The rhymes annihilate and identify the fake. Intensify the sound torture, make speakers distort the musical onslaught, making dance floors contort. TJ Buchan. Jak słyszeliśmy przed chwilą, jedna z najbardziej wyczekiwanych gwiazd tej pierwszej edycji festiwalu Carbon w Zabrzu. O czym informował nasz wysłannik Michał Margański. A ja wracam do tych utworów, które trochę rykoszetem zyskują popularność wśród młodych ludzi i akurat w tym wypadku bardzo mnie cieszy, że młodzież docenia grupę Muse. Supermassive Black Hole i grupa Muse w audycji Cztery Strony Dźwięku w programie trzecim. Oczywiście w audycji, w której często podróżujemy palcem po mapie, no ale dzisiaj nie tylko. Przed chwilą w Zabrzu, a już łączymy się z Opolem. Opole 2021. A w Opolu Tomasz Żonda. Witam cię, Tomku, ponownie. Halo, halo. Ja, nie tylko ja sam, ale też jestem. Jest gość, kolejny dzisiejszy debiutant, czyli Kasjan. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Wszystko gotowe do występu? Jak najbardziej. Jesteśmy zdeterminowani, żeby dać naprawdę dzisiaj dobry występ. Jak próby przebiegały? Świetnie. Jestem bardzo zadowolony z pracy moich muzyków, mojego zespołu całego. Cieszę się, że udało się załatwić również chłopaków z Akademii Muzycznej w Katowicach, także mamy nadzieję na naprawdę świetny popis dzisiejszego wieczoru w Opolu na deskach opolskich. Czyli co, strona będzie pełna pomimo braku orkiestry? Mówię, że udało się ogarnąć orkiestrę dentum z Akademii Muzycznej w Katowicach, także orkiestra będzie, jest też również moja rodzina, jest mnóstwo ludzi, którzy tutaj na nas liczą, więc mam nadzieję, że będzie naprawdę dobrze. Powiedz troszkę o drodze jak sen, no bo wiadomo, Marek Dutkiewicz pisał ten tekst. Troszkę dziwne zestawienie, bardzo młody chłopak, który właściwie mógłby sam pisać teksty, i Marek Dutkiewicz, doświadczony tekściarz, jakby nie patrzeć, który nie jeden przebój stworzył. A my razem z Markiem stworzyliśmy ten tekst, nie stworzył go tylko Marek, więc pracowaliśmy tak naprawdę na odległość między 400-500 kilometrów, cały czas na telefonie, pisaliśmy go, siedzieliśmy po nocach. Jest mi niezmiernie miło, jestem strasznie dumny, że Marek Dutkiewicz mógł mi pomóc w całej tej kompozycji, więc no, to naprawdę będzie spory orzech dzisiaj do zgryzienia. Czy tych tekstów napisaliście więcej razem? Nie, to jest tylko jeden tekst, natomiast no, kto wie, zobaczymy, co pokaże przyszłość. No, gratuluję w współpracy z Markiem, no i życzę dzisiaj, żeby wszystko wydarzyło się jak najlepiej, żebyś dostał albo nagrody publiczności, albo statuetkę trójki, albo nagrodę jury, bo są aż trzy nagrody w tym konkursie. Bardzo dziękuję za takie pozytywne myślenie. No ja z tego miejsca mogę powiedzieć, że ja już się czuję wygrany, będąc tutaj w tym Opolu, więc trzymam kciuki nie tylko za siebie i za moich muzyków, ale i za resztę uczestników. Marek również, nie tylko za mnie, tylko pewnie za całą resztę, także no naprawdę jesteśmy gotowi dać konkretny popis dzisiaj. A powiedz, kto twoim zdaniem zagraża ci najbardziej z tej dziesiątki? Oj nie, ja nie lubię tak dyskutować. Ja naprawdę trzymam kciuki za wszystkich. Spotkałem swoich znajomych z programu, The Voice of Poland, Tadeusza, Bartka, wielu, wielu innych, także no podsłuchałem na próbach trochę co nieco. Naprawdę to są fajne utwory, fajne wykony. Będzie dzisiaj naprawdę przepięknie. To życzę powodzenia i tobie, i wszystkim dziś na scenie debiutów. Dziękuję, Kasjan. Dziękuję. Znów samotna noc, gaśnie światło, które znam. Ramki pełne wspomnień, zatrzymany w kadrze czas. Pogubiony w świetle gwiazd, zabłąkany wśród tysięcy zwykłych spraw. I choć dziś niełatwo jest, wiem, że jutro uda się dogonić wiatr. Droga jak sen, w głowie jeden cel. Spotkamy się, dobrze to wiesz. Ile kuli ran zapomnieć chcę. Drogę jak sen, w głowie jeden cel. Poznajmy cię. Trzeba nam uwierzyć, jutro się zaczyna dziś. Przyjdą lepsze dni, za tamtymi zamknę drzwi. Wyprzedzam wiatr, zostawiam strach, posklejam wszystkie chwile, tyle chcę ci dać. Droga jak sen, w głowie jeden cel. Spotkamy się, dobrze to wiesz. Ile kuli ran zapomnieć chcę. Droga jak sen, jeden cel, odnajdę cię. Droga jak sen, w głowie jeden cel, spotkamy się. Dobrze to wiesz, ile kuli ran zapomnieć chcę. Ile kuli ran. Droga jak sen, w głowie jeden cel, spotkamy się. Tak jest. Droga jak sen. Droga jak sen i Kasjan, czyli jeden z tych młodych artystów, który walczy o laury na 58. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, o czym informował przed chwilą Tomasz Żonda. A ja wracam do mojej myśli przewodniej na tę godzinę. I tak myślę sobie, że czasami są takie utwory z przeszłości, które przeżywają nową młodość, ale to za sprawą innej, nowej piosenki. Tak jest z utworem It's My Party, więc teraz posłuchamy sobie tego utworu w wykonaniu oczywiście Leslie Gore, no ale chwilę później Pity Party i Melanie Martinez. Trójka. Program trzeci. Did my invitations disappear? What I put my heart on every cursive letter? Tell me why the hell no one is here. Tell me what to do to make it all feel better. Cause we're gonna burn this place. Have faith until towards me. Maybe if I casted out a spell, I told them decorations weren't pastel red buns. Maybe it's a cruel joke on me. Whatever, whatever. Just means there's way more cake for me. Forever. I Melanie Martinez, a chwilę wcześniej It's My Party, Leslie Gore. To takie dwa utwory, które łączą się oczywiście ze sobą i które, no właściwie nie wiem, który spowodował popularność drugiego, no ale w każdym razie oba cieszą się popularnością wśród tych, którzy przygotowują takie dziwne filmiki. Dobrze, to na koniec jeszcze tej opowieści o TikTokowych piosenkach utwór, który pewnie pokolenie, które się urodziło mniej więcej pod koniec lat 70., na początku 80., raczej kojarzy z innego wykonania. No nie utwór, no ale temat zaczerpnięty, natomiast to jest oryginał, więc bardzo się cieszę, że oryginał trafił do młodzieży. Ricky James i Super Freak. Off the street, oh girl, she likes the